بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة العادياتنا او مخي دا سورة التكاثرنا ترتیب قرآنی کی او سلتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی پن لسم نمبر سورت دے. رب دری سورت دا ما قبل سردارے مخ کی سورتن کی اللہ تعالیٰ دا قرآن مخالفت کے ان کی ذکر کلل نوسدی سورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی ترغیب او اللہ تعالیٰ تیزی اور کئی پداوت دا قرآن کریم بن کسوک دا غواڑی چ کامیاب شیا کسوک دا غواڑی چ اللہ تعالیٰ دا سر امداد وکی او دشمنان ام اللہ تعالیٰ مغلوب کی قرآن نواخلی پا دیبانی بتاستا امداد کی داود سورت دا امور سلاسا دا پارا دا مغلوبیت دا دشمن دری کارونا وکی اللہ تعالیٰ بم دشمن تبا کی. انا اعطینا کالکوثر یقینا درکڑ دے منگتا تا دیر دا پیدو چین انا اعطینا کالکوثر دا کوثر نمرات دیدے کسا شیرے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا تفسیر کی لکلی دی پا تفسیر دا دی صورت کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وی کوثر ویلے کی گیا خیر تا چی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تور کئے. نو پا دنیا کی اغا سے شیرے پا دنیا کی اللہ تعالی ورکڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن کریم پا دنیا کی اللہ تعالی ورکڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغمبری او پا قیامت کی اغا سے دے اغا نہر دے حوض کوثر دے اغا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک شپاڑا سا قوال ذکر کری دی اس کا ہر یو منگا ذکر کو دا غی تفصیل کو نو دیر جات وخا خلی. نو پا دنیا کی اللہ تعالی نبی علیہ السلام تا لوی خیر ورکڑے دے چاگا قرآن دے نبوت دے او پا آخرت کے اللہ تعالی حوض کوثر غی تورکی. بیا پدی کی او دقیق اشارہ دا دے یو بل سر مناسبت دیر جات مزیدار دے تو جو چی او کئی نو دیوانی پویشی نو چاچی پا دنیا کی دا خیر کثیر نا پیدا واغستلا آغیتا واللہ تعالی خیر کثیر ورکی پا قیامت کی دا حوض کوثر بچی ملاوی کی نو دا پا دنیا کی دا خیر کثیر نا پیدا واخلا چا قرآن دے اللہ تعالی بر تا قیامت کی حوض کوثر بدر کی دا نبی علیہ السلام پواسطہ بانی. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی دا حوض کوثر با چی چالا نبی علیہ السلام ورکی نو بیا بخ میدان محشر کی آغت گینش. قاضی عیاض لکلی دی دا حوض کوثر پا بارکی کما حادیث را غلی اغا بالکل صحیح دی ایمان پا غیبا نراولل دا پرز دی او دا اہل سنت والجماعت پا نیز باننی اغا حمل دی پا خپل ظاہر باننی دا غی او بچی دی اغا دا گبین نخوگی دی او دا شودون اغا سپینی دی. اللہ تعالیٰ دی زمونگا استاسو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب کی بقیامت کی اور اللہ تعالیٰ دی زمونگا استاسو دا طول و ممنان و مسلمانانو دا حوض کوثر و بنصیب کی دا نبی علیہ السلام پلاس باندی خدا کلا حاصلی گی دا بر قرآن پوستہ بانی حاصلی گی. اللہ دی زمونگا استاسو تعلق و جوڑخ دا قرآن سر راولی چرا قرآن سر جوڑخی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیرا تراکی وصل لربی کانو منز کوا دا خپل رب دا پارا وانحر و قربانی کوا فصل لربی کا دی کی اشارہ شلا عبادت بدنی تا وانحر کی اشارہ شلا عبادت مالی تا نو عبادت بدنی او عبادت مالی د خپل رب د پاره خاص کا اوس دا ادب شلا پاره د اهل القران نو قران والا ل پکار دی چې د الله تعالی عبادت بدنی کوي. مفسرین لیکلي دی پرې کې اشاره د پنځو منځونو ته دغه سی صلات العیدین ته صلات د جمعې ته د ټولو ته پای کې اشاره ده او لربک کې تعریض دی په مشرکان باندې اے مشرکان الله تعالی تاسو باندې ډیر مهربانی کړی دی تاسو خو عبادت کوئ د الله تعالی خود الله تعالی سره بل څوک شریکم غنئ نو دا سیمه کوئ بلکې لربک د خپل رب د پاره خاص وان هر او قربانی کوئ د عبادت بدنی د عبادت مالی شو او بدی کې مرد دی په مشرکان باندې اغي بن نه هر کاو خلی کین د پاره د نظر د غیر الله نه د الله د پاره خاص کئ ان نشان اکا هو لبتن دا نتیجه د ما قبل ان نشان اکا یقینا دشمن ستا هو لبتر اغه به خیر دی لنډه بوچه دی ابتر ویل کیږي به خیر تا ستا دشمن با اللہ تعالیٰ تباہ کی ابتر مبصر شان اکا تفسیر جلالین مانا کرد امو بغیزو کا ستا سر چی سوک بغز کئی ستا سر حسد کئی سوک چی ستا سر دشمنی کئی اغا بے خیر دے اغا تباہ شوے دے اللہ تعالیٰ دی منگو تا سر تباہی نبچ کی.